Lagu ini dibuat oleh para jomblo dan didedikasikan buat kalian yang sudah punya pacar. One, two, lus pamit. Pacar lo jelek, pacar lo jelek, pacar lo jelek, pacar lo jelek, pacar lo jelek, pacar lo jelek, pacar lo jelek, pacar lo jelek.